kada kan ko ba ko ko e ja ti ko ko ni ma ko ta ta ro kai yuru ku cha la ko lu ba ma ke ni ti ga ni ja ki ti mun ja ki ti pa to te go mun ja ki pa to ku lu ala mi ta ba ko ya ni no ta ka ni ba o ta ke e bi ta ta go se go lo ti ta ta be ni la da so ni u lu ba do be ga ta fre ani a ko mu be la ni an ba ma ko be ke mu no ti ba au mu no ko lu ko be ke di au ma di o lu ko ye ni ye ta be ni ya ta so ni sa ta ko ni sla ye ni ya ta so ko sa ma ni ja ka ja le bu ale u la ala ba ta wa ta ni sri ta ko ni ko sa ma la ti au ma di ala ma ta ka ni ga mu abu da yake an ya tabo yi alaka ne tabo ga alaka ya tafi ya mu tafi ne alaka da wani ta jama alaka da wani alaka ya ruwa ya kana don mako ne a wato da ga sal alau muhammadu La passion du service public.